O Lam van God, onskuldig, wat moedig en geduldig aan daardie kruis uit lei, verdien dan nie my sonde, die sla en die wonde. Ek weet, dit is vir my. Hier waar ek dankbaar nader, o middelaar by die Vader, prys ek u liefde groot. U gee my nuwe lewe. Amen. Ek groet u in die naam van die Vader en die Seun en Jesus Christus en deur die Heilige Gees. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 10. Ek het die afgelope Sondag se tema daar op die bord, kan u sien, die tema van ons lijdenstyd, 10 redes waarom Jesus aan die kruis gesterf het. Die eerste Sondag het gehandel om lig in die donker te bring, die tweede Sondag om lig in die stilte te bring, om God se liefde te vir ons kom wys, en dan die vierde Sondag om die lewe van ons in oorvloed te gee. U sal sien, ons het net 3 kerse doodgeblaas, maar ons die Sondag vooraf met hierdie temas begin. Ons gaan vanoggend lees uit Johannes 10, 'n bekende gedeelte, om 'n lewe van oorvloed te hê, of Jesus het gekom sodat ons 'n lewe van oorvloed het. Ek lees Johannes 10 vers 1 tot 10. Dis 'n bekende gedeelte, die goeie herder. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af wegloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ons lees tot sover. Ek het nogal die afgelope week diep gedink of goed gedink of stil geraak oor my eie oorvloed. En miskien elkeen van julle mos nou nie vooraf die tema geweet nie. Maar waaraan beleef jy oorvloed? Miskien, as ons moet eerlik wees, lê dit in die goed wat ons het, as ons genoeg geld het, as ons genoeg goed het, as ons tyd het saam met mense wat jy voorlief is, met jou familie of jou uitgebreide familie, met jou kinders of jou kleinkinders, besittings en gerief en vryheid. Vryheid is 'n groot ding, gerief, oorvloed, krag en water, al die seëninge wat ons so dikwels as vanselfsprekend aanvaar. En dit is goed, dit ek besef, om drome ook te hê. Hierdie goed wat ek onder andere genoem het, om drome te droom oor hoe ek oorvloed kan beleef in my werksituasie, of as ek afgetree is, of gemaklik lewe, of om bloot net rekeninge te betaal en nie onder daai spanning te leef van nie wil kan uitkom, of ek weet nie waar die geld vandaan kom nie. Ek het op 'n boekie afgekom met die titel How Much Is Enough? Hoeveel is genoeg? Van 'n Abby en 'n Ford. En dan skryf hulle mooi oor dit wat genoeg uiteindelik is. Sukses en oorvloed en geluk, sê hulle baie mooi, beteken vir verskillende mense verskillende goed. Dit wat vir my oorvloedige lewe is, ek kry ek op 'n bepaalde plek en is heeltemal iemand anders, vir selfs mense wat ek ken en naby aan my is. Vir party mense is dit 'n afbetaalde huis, 'n goeie werk, 'n gelukkige gesin. Vir ander is dit sekuriteit. Miskien luister jy in en jy weet jy kan die bedrag vir Edelweiss betaal, is 'n lekker veilige woonplek. Ek het kos om te eet in die oggend en die aand. En as ek nie het nie, dan beleef ek 'n tekort. Ons is dikwels geneig om na die mense rondom ons te kyk en geluk te idealiseer of oorvloed te idealiseer wat ander mense het. En dan is dit vir my interessant as hierdie skrywer skryf, en dis nie vanuit 'n Christelike perspektief geskryf nie, hulle sê, mense kry dit op verskillende maniere, hoe hulle oorvloed en geluk beleef. Mense is nie eens oor wat hulle in die lewe wil hê nie. Sommige mense kry dit in godsdienst. Sommige mense kry dit op verskillende maniere. Baie van u ken die werk van die baie bekende skrywer Viktor Frankl, waar hy onder andere sê, dit gaan oor die sin en betekenis wat ons kry in die lewe, en let ek daarin my oorvloed kry, onder andere in my werk, sê hy, en in verhoudinge, en dan in leiding onder andere. Maar die realiteit is, die feit dat ons die Here ken, en in die verhouding met die Here staan, maak dat hoeveel Christene ontevrede is, en in bekommernis lewe, en in vasgeval is in die lewe se uitdaging, en hulle nie die oorvloed in die Here beleef nie, onvergenoegd en ongelukkig en bekommerd en frustreerd, en noem maar op. En ons weet dat ons in 'n wêreld leef wat vele uitdagings aan ons stel, en wat vir ons soort van amper misverstande opdis, as ek maar net meer van dit kon hê, of as ek net, dit sal met my beter gaan, as ek net dit kon hê. Miskien een, ek sal gelukkiger wees, en dit is wat die wêreld vir ons opdis met hordes advertensies wat ons om ons kry in die samelewing, in 'n postmoderne samelewing. Die verleiding, en dis doodgewoon van die gewone aardse goed. En aan die een kant weet ons allemaal dis tydelik, en dat die aanvanklike opwinding verbygaan as ons iets nuuts koop, dat dit alledaags en gewoon raak, of het nou 'n nuwe kar is of 'n huis of iets wat ek vir my gun. Ek het hier geskryf hoeveel kan ons nog onthou van verlede jaar se kersgeskenk of die goed wat ons gekry het wat vir ons so verskriklik belangrik is. Oorvloed lê dikwels verder vir ons daarin om op 'n manier wil ons almal raak gesien wees en belangrik wees. En dan val ons in die versoeking om of in die misverstand dat ek dink hoeveel ek verdien, of hoe ek aantrek, of in hoe die kar wat ek ry, en is gewone goed, of in die huis, in die omgewing wat ek bly, as ek kan wat dit wat ons besit, en dit wat ons het, ons waarde bepaal. Mens kan soms maar net met iemand wat baie arm is, ek ken een of twee sulke mense, hoe hulle sukkel om as hulle by my kom en in 'n groot huis wat jy bly, en hulle bly miskien eers in 'n eie huis of in 'n klein pondokkie, hoe daai minderwaardigheid aan gewerk moet word om oorvloed op 'n ander manier te sien. Die waarde en die geluk wat ons veral in 'n omgewing waar ons bly, maar eintlik nog baie meer in 'n omgewing waar bende geweld en hierdie goed is, om dat my geluk bepaal word en my oorvloed bepaal word oor hoe veilig ek voel en hoe alles om my huis vir my sekuriteit kan gee. En ons weet allemaal in ons agterkop dat dit nie ons geluk bepaal nie, maar dat ek oorvloed toch beleef as ek weet, maar dat as vir die toekoms vir my voorsien, ek kan rustig en ek kan veilig wees. En dan sit ons aan die een kant met amper met die ambivalentie dat mense wat alles verloor of van hulle gesinslede verloor, of nie met hulle pensioen uitkom nie, hoe hulle vir ons amper modelleer, maar die oorvloed van die lewe lê nie daarin nie. Ek het gekyk na hoe die woordeboek van oorvloed oor of abundance praat, die Engelse woord is eintlik 'n baie mooi woord. In die woordeboek verduidelik dit baie mooi van dis die teenoorgestelde van skaarste. Dis die teenwoordigheid van groot hoeveelhede. In Johannes 10 kom Jesus en hy kontrasteer sy eie rol teenoor die diewe en rowers wat kom en steel en hy gebruik hy die beeld van die skape. En die Griekse woord wat hy vir dief gebruik kom neer op die een wat kwaad aan wil doen of die een wat wil verlei of die een wat wil doodmaak of die een wat die kos wil vernietig. Ons lewe nie meer in 'n konteks van skape en diewe wat ons die kraal steel nie. Dis 'n ander konteks waarin ons leef. Maar die realiteit van 'n diewe wat ons mislei, wat ons fokus op iets anders wil plaas, wat ons wil aftrek van dit wat die waarheid is, is nog vandag presies dieselfde. Die dief offer die skape op vir hulle eie bevrediging en gee nie om nie. En dan kom die Here hier en hy sê, Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe kan hê. In hoofstuk 1 vers 4, Johannes 1 vers 4 sê hy, in hom was die lewe en die lig was in die wêreld vir die mense. In Johannes het die lewe baie keer te doen met die ewige lewe, dit wat Christus kom gee, en ons moet dit ook baie goed verstaan. Maar in die konteks van Johannes 1 vers 4 kan dit ook groter verstaan word, met ander woorde in die breedste sin, dat die Here gekom het dat hy vir ons die lewe wil gee. Die ewige lewe, ja, in die eerste plek. Die Here wil nou vir ons die lewe gee. Nie net een dag om in die hemel te kom nie, maar die vraag is, op watter manier beleef ons dit nou en eendag? As Johannes oor hierdie oorvloed skryf hy, en ek gaan net 'n paar tekste aanhaal, 1 vers 16 sê, dis genade op genade, 3 vers 34, jy kan dit opbring, die Vader gee die Gees sonder beperking, Leon, dit is die tekstverse wat ek daar aanhaal, Johannes 1 vers 16 en dan 3 vers 34, ja, daar het dit, genade op genade, elke keer praat hy van dit wat die Here gee. 3 vers 34, hy gee die Gees sonder beperking. 7:38, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Hoofstuk 4 en 6, jy sal in ewigheid nooit dors kry nie. Hoofstuk 6 vers 13, duisende se honger is gevoed en 12 maandjies bly oor. 10 vers 10, 'n lewe oor oorvloed. Hoofstuk 14, Jesus gee sy vrede en blydskap. Hoofstuk 15, ons vrug word al meer en meer. 'n Klomp verse net in Johannes waar Jesus deur sy bediening kom sê, dit wat ek gee ek in oorvloed. Ek het in my voorbereiding weer afgekom op die ou sketsie wat ons nog, ek dink wat E3 gebruik het, oor wie op die troon van jou lewe sit, en jy hom net daar vir ons kan opbring. In die eerste plek, selfgerigte lewe. Ek sit self op die troon van my lewe. Ek ken die sketsie. En dan Christus beheerende lewe. Christus wat op die troon van my lewe sit. Christus wat op die troon van my lewe sit. En as ons oor oorvloed praat, dan as gelowiges, 'n mens kan dit natuurlik op baie ander plekke kry. Ek het daarna in die begin verwys. Maar in 'n geloofsgemeenskap sê ons hou vas daaraan dat ons die oorvloed in Jesus Christus kry. En hierdie boodskap is reg deur die Bybel en ek gaan net 'n stukkie daarvan lees in Deuteronomium 30 vers 15 tot 20. Staan daar, ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan jou voorgehou, soos Moses wat daar aan die woord is. As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat ek jou vandag gee te gehoorsaam, sal jy lewe en baie word en sal die Here jou voorspoedig maak in die land wat jy in besit gaan neem. Maar ek verkondig aan julle, as jy van die Here af wegdraai om nie gehoorsaam nie En as jy jou laat verlei om ander gode te vereer, sal jy allemaal omkom. Jy sal nie lang bly woon in die land wat die Here vir jy gee nie. Dat Christus sentraal in ons lewe sal wees. Hoe definieer ons hierdie oorvloed? In die eerste plek, en baie kort net, dit lyk my in 'n lewenshouding van vergenoegdheid. Die belangrikste lyk my is as ons sê, Christus sit op die troon van my lewe, laat ek hard daaraan sal werk, om te sê, Here, maak my tevrede. Gee dat ek met dankbaarheid sal leef. Gee dat ek sal sien, dat in die eerste plek, die koninkryk nie 'n koninkryk van hierdie wêreld is nie. Dat ek met ander oë sal kyk. En daarom is dit eintlik 'n algemene bekende feit. Ek het die afgelope week weer 'n bietjie oor Philip Yancey gelees waar hy praat oor mense in lyding, dat mense wat swaar kry en in die moeilikheid is en arm is, hulle wat eintlik die Here nodig het. Mense is wat baie meer in afhanklikheid en in dankbaarheid lewe. En daarom het dit te doen met 'n lewe van dankbaarheid oor dit wat ek het. As ek weet dat die Here alles vir my gee, dan kan ek met ander oë kyk uit dankbaarheid. Ek het op 'n prentjie afgekom wat sê zero is abundance. Dat ons moet ook leer as ons in afhanklikheid van die Here leef. Wat dit beteken om met minder klaar te kom? Wat beteken dit ook om met minder te leef? En dat ons saam met die psalm digter kan sê, my beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, want ek kyk met ander oë. Daar is 'n mooi kinderfliek wat ek jare gelede gekyk het en wat ek nou weer 'n bietjie gaan oplees het oor Wall-E. Dis 'n animasieprent en dit gaan oor 'n samelewing wat geskep is waar masjiene eintlik al die mense se behoeftes oorneem. Die mense het lekker, hulle goed begin werk en hulle hoef nie eintlik veel te gedoen het nie, want die masjiene het alles vir hulle gedoen. En die mense het lui en vet en gemaklik geword. Hulle nuuskierigheid en kreatiwiteit het gekwam, want hierdie masjiene het alles hulle gedoen en hulle het geëet en net gelê en al hierdie masjiene het net die kosse en die goeders, al hierdie lekker vir hulle saamgebring. Hulle hoef hulle nooit in te gespan het nie. En dit het net te lekker gegaan. Oorvloed in die tweede plek beteken nie 'n afwesigheid van pyn en seer nie. Dit beteken nie dat ons nie 'n stuk ongemaklikheid mag beleef nie. Dat ons net lekker het en ons net in plek kan val nie. Die werklikheid en die belangrikheid van om oorvloed en vreugde te beleef is ook om die realiteit van pyn en swaar en oefening en dissipline te erken. Enige een wat 'n sukses is in 'n besigheid of in 'n bepaalde dissipline sal vir jou kan vertel van die harde werk en pyn en seer wat daarmee gepaard te gaan het. Enige atleet wat op 'n manier presteer sal kan vertel van die alleen ure van sweet en van swaar kry. Ons kan nie alles kry in plek nie. In 'n samelewing waar ons alles kry en nie ongemak het nie, is 'n onwerklikheid en 'n soort van 'n teennatuurlike samelewing. Maar ons kan baie teoretiseer oor pyn en seer en gebrek, maar op 'n manier bring dit balans in ons lewe. Romeine 3 vers 34 en 35 sê, en ek sê dit 'n bietjie anders, om lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, daai kante van die seer en die pyn, wat ek miskien deur my eie maaksel of met my gebeur, die verse so 'n bietjie omgedraai is, en dan staan daar aan die begin van 34, Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy is opgewek, hy sit aan die regter van rand van God, en hy pleit vir ons. In my seer en in my pyn, weet ek dat God 'n pad met my loop. Ons ken die gedigtie van Humpty Dumpty, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Soms vat die lewe vir ons daai kant toe in ons. En vra waar is die oorvloed? Sheila Cousins skryf in een of twee mooi gediggies en is kort gediggies. Die een is sê sy, my pyn is nie u pyn nie. Myne is 'n arm mens pyn, God. U breek en vermenigvuldig. Maar hoe maak 'n honger mens brood? Hy sê ek beleef nie daai oorvloed nie. Ek sukkel. En 'n ander een in mes sê sy, jy die hef in die hand. Ek het die lem. Die vingers wat op die grond beland is myne as ek rem. Soms is die realiteit, in spite van dat ons alles weet, dat ons sukkel. Sukkel omdat ons die bloed op ons hande sien en ons beleef die realiteit van die omstandighede, van die lewe wat ons sny en bykom en seer maak. Ek gaan so 'n stukkie van die lied van Leonard Cohen speel oor die feit dat die Here ons ons moet vashou daaraan dat die Here ons heel maak en herstel. En hy begin die lied, hy sê, "O gather up the brokenness." Hy sê in die lied dat die Here soort van ons ons gebrokenheid moet versamel en laat die geloftes of beloftes van die Here daar is om ons heel te maak en al die splinters wat ons dra en die kruise wat ons dra. En dan sê hy mooi, is eintlik 'n klaaglied wat hy sing oor hoe ons siel en liggaam en ons gees heel gemaak moet word. En as ons vashou aan dit wat die Here gee, as ons begin daar om te sê, ek kan dit eintlik nie, ek kan dit nie regtig self doen nie, maar ek sit vir Christus weer in hierdie lydenstyd op die troon van my lewe. En dat hy ons kan heel maak. Kom ons luister na 'n deel van die lied. We'll gather up the brokenness, bring it to me now. The fragrance of those promises you never dared to vow. The splinters that you carry, the cross you left behind. Come healing of the body, come healing of the mind. And let the heavens hear it, the penitential hymn. Come healing of the spirit, come healing of the lamb. Behold the gates of mercy, arbitrary space, and none of us deserving the cruelty or the grace. Oh, solitude of longing, where love has been confined, calm healing of the body, come healing of the mind. Oh, see the darkness yielding that tore the light. Come healing of the reason, come healing of the heart. Oh, trouble dust concealing an undivided love. The heart beneath is teaching to the broken heart above. Let the heavens falter, let the earth proclaim. Healing of the name. Oh, longing. Ons kan vashou aan daaraan dat die Here heel maak en herstel, en daarom mag ons dit toelaat dat ons met bagasie van die verlede loop, onversoende houdings in die land. Miskien voel jy veronreg, miskien voel jy hier sien meer vir jou plekkie, miskien is jy ingeloop, miskien is daar spanning, miskien gooi die lewe vir jou 'n swak kaart. Ek hou daarvan om die program van Mega Boere te kyk, en hulle het so 2-3 weke gelede het hulle program van 'n familie in Zimbabwe gehad. Hulle bly hier in die oostekant hier naby aan Mosambiekse grens. Ek dink hulle het iets soos 300 mense in diens, onder andere die man se ouers. Die plaas is afgevat, die ouers is saam met hom op die plaas, en die een seun wat so 23-24 is, hy het 'n honeur in M in landbou gedoen, en hy is terug op die plaas in Zimbabwe, en hulle boer met beeste. En hulle sê die Here het hulle daar geplaas, en hulle gaan daar 'n verskil maak, ten spyte van wat die omstandighede is. Miskien is jy seer gemaak deur omstandighede, maar plaas die Here op die troon van jou lewe, ook oor jou bekommernisse. Bekommernisse is 'n realiteit. Soms het dit negatiewe invloed van angs en spanning en moegheid. En baie Christene is ook soms skaam om te sê, maar ek is bekommerd, want dit lyk of hulle die Here nie vertrou om nie sy opdragte uit te voer, om hulle nie te bekommer nie. Maar soms is dit nie ook net 'n geestelike toestand nie, en dan voel ons sleg en skaam daaroor. Soms is daar ander faktore ook. Soms moet ons op 'n ander manier gehelp word, deur te praat of medikasie te soek of op allerhande maniere hulp te soek. 1 Petrus 5 sê, werp jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Psalm 121, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar hulp vir my kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wil vir ons die lewe gee in sy volheid. En dan in die laaste plek, as daar van oorvloed gepraat word, kan ons aansluit onder andere by Romeine, wat sê ons gees en ons gedagtes moet nuut word. Ons moet van binne af verander. Dis 'n voortdurende proses. Elke dag moet ons maar iets van ons skouer afhaal, wat ons op ons skouers kom sit. Ek is baie lief vir die aanhaling van Schumacher, en daarmee sluit ek af. Prayer may not change things for you, it changes you for things. Soms is dit so dat jou omstandighede miskien nooit gaan verander nie. Jy gaan heel waarskynlik nie so baie geld hê of so suksesvol wees nie. En die politieke omstandighede gaan nog baie keer verander, veral in die lewe van jong mense. Maar die vraag is, op watter manier laat ons toe dat die oorvloed van die Here uit ons lewe straal, ten spyte van wat die omstandighede ook al mag wees. Mag ek en jy die genade ontvang om in dankbaarheid te lewe, in vergenoegdheid, in oorvloed, dat ons uit volle bors saam aan die einde kan sing strome van seën van bowe, want dis die Here wat vir my help om anders te kyk. Amen. Here, dankie dat U vir ons oorvloed gee op so baie maniere. Primêr omdat ons in 'n verhouding met U staan. Maar ook sekondêr en daarmee saam, gelyk daarmee, dat ons anders kan lewe in die nou en in die hier. En gee ons die genade om in oorvloed en in dankbaarheid en in vergenoegdheid te leef. En dankie dat U heel maak en herstel elke dag deur die onverstaanbare werk van U Heilige Gees. Amen. Jy het geleentheid om die Here met die offergawe te dien.